Політична сліпота – тяжка недуга, тяжка хвороба, глибока душевна рана. Володимир Самійленко у вірші «Сон» показав цю хворобу. Я бачив сон. Немов зібрались ми гуртом, щоб справити велике свято. Багато нас самих сиділо за столом, і ще прийшло гостей багато. І гості ті були неначе й не чужі, але було й одміну знати. Як кинулись вони прожогом до їжі, забувши нас і привітати. І бенкет розпочався, як хижі ті вовки глитали гості нашу страву. А ми сховалися в далекі кутки і відтіль їм співали славу. І як хто з них шпурне обгризаний шматок, ми кидались, як ті собаки, ловили. Хто пійма, і вернувшися в куток, слізьми вмивалися з подяки. А гості жерли все, роздулися, як піч, і, страшно вирячивши очі, нас лаять почали. Ми ж слухали ту річ, як слухають слова пророчі. І кажуть гості нам: ми бити вас прийшли, чи хочете, ми вас скараєм? А ми вклонилися і смирно відрекли: від вас, батіг, нам буде раєм. І гості крикнули: давайте ж нам батіг, бо в нас немає чим вас бити. І миттю кожен з нас по батога побіг, щоб волю тих гостей чинити. І пуги принесли, і полягли самі, немов натирлі тії вівці. Та й кару прийняли. А як устали ми, було червоно на долівці. Вони ж гукнули знову: скажіть ви нам тепер, чи нас ви любите як Бога? Чи не ховаєте в душі яких химер та проти нас заміру злого? І знов ми відрекли: ми любим тільки вас, нема в нас іншої святині. Так доведіть же нам, як любите ви нас, і покажіть на власній спині. Тоді на честь гостям звірями стали ми і змішалися в безладній січі. Ми бились, різались, топтались чобітьми, і брату брат плював у вічі. А інший сам собі давав ляща в лице і смикав голову чубату. А гості тішились, та дивлячись на це, аж реготали на всю хату. І снилося мені, ми матір волокли. Хто за косу, а хто за ноги, зривали одіж їй і били, і товкли, аж кості хрускали в небоги. І стався дикий крик, пекельний, навісний. Враз бризнули струмки криваві. Тут кинувся я від сну. Але той сон страшний мене не кидає й наяві. У серпні 1893 року. Це треба розуміти і активно діяти. Лікувати рани маленьких людей. Витискувати з них безпорадність, страх, паніку. Вселяти віру, надію, любов до України. Народи мій, що робиш ти? Мусій